haber, ne selam gelir oldu. Yoksa yerim mi doldu? Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim unutulup mu soldu? Hani kader bizi ayırsa da bir gün kalpler bir olacaktı. Yoksa gurbetin oyalan kucakları seni de mi uyuttu? Hey, hey gidi günler hey. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla. Hey, hey gidi günler hey. Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayır da, öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz, beni unutma. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayır da, öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz, beni unutma. Sandıkların yarın da yanında olacak mı? İyi günde ne ala, kötü günde firarda için sızlamayacak mı? Öyleyse sımsıkı sarıl kendine, özünden başka yola sapma. Seni gönülden seveni el üstünde tut emi, hatırla daim. Hatırla. Hey, hey gidi günler hey. Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayır da, öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz, beni unutma. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayır da, öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz, beni unutma.